في العظيم فهو الإرادة فيهما هرقلا في راجحة فائل كدادو كدادا مقدمة كتول معاملات فيه التأثير يهزا إذ وقت إذ كلا كلا دي عارض دي واجنا تبجين دي فائل وجسي إذ التأثير يميز أغا عوارث دي براكين خليفة أغا مواضع دي كرتوية كبولة تبجين دي فائل ومفعول به من دي دوجنا وإذا انتفى الإعراب فيهما اول دنه د مواضع الى دارای چې په فاعل او په مفعول کې اراحه منتفی په لفظ کې اقرینه منتفی دی یو اقرینه دا چې موجوده چې هغه دې په دلالت کې دا فاعل دی او دا مفعول دی نو ایسو فاعل دې په مفعول باندې دا مفعول دی ځکه تاسو کله کې مثال یې ضربا موسی او ایسو ضربا موسی ایسو دولتا دا موسا عیسا کی یہ فائل دائی بل مفتن دیدی دی لپا لفظ کی اراد تا منتفی رہ لکا ادواری تاثیر چالی سے مسترار ہے نو آغا کی اراد نتا پا لفظ کی او نب کرینا موجودا تو پتے دیدی کدا فائل دا مفتن دیدی دی نو صدق دی کے تجبین دی فائل کو مفتن دیدی واجب جائے کانے لی اتباس اللہ کی اسی فائل دیدی انہی تتدار پوکی متتلل کدا اول مفتن دیدی اس نو کو سارے مہاتم دا ذہن دا دغه میں چلا ہے لگا چې تا کینا سارا چې تا اندازا ولا دي او نو اعراب کا زکا او زه یو څه دې کې اصل غره ته ځای دا مطلب نه نه په دغه نه انتباه وروغای نو مقصد دا دی نو انتباه کا تی دي زیر وجناو فاعل مقدم من موسی چې نه دا لسائل نور باقی اغا صورتی نا چولتا یا اعراب موجود یا کرنا موجود داری فاتی میں تر جنگ روال کی زکا انتباہ کر لائی بلکہ مقصود ہم مقدم کی لائی سے یہ صورت دا سے کہ اعراب موجود یا کرنا موجود داری لکا ذرابا ضعیبا موجود اعراب ہم موجود داری اقرنا موجود داری زکا کہ ذرابا سفیل معانس تای نوالی میری کہ فائل معانس تای جبس تحلیم دویام سحلی کرنا حلی اعراب موجود فقط لك ضرب زيدا امرؤ هل يرى قد لجئ اذا فائت الامر مقدم في غرام تصير في كان نام وجد لك كان نام دين لك ضرب موسى حبلا بل قد لجئ اذا فائت اذا حبلا لا اذا كان لك ضرب في المعنى سرورام خدا کرنا لفظی واسه حالی کرنا مجرمی هم معنوی و کرنا حالیا و معنوی ها بزنی این قبل حالیا که مثال لگه کرنا حالیا اکلل کم سرا یحیا تو اکلل کم سرا یحیا که معنا که نظر و که نفات را جیدی کم سرا مفردی هیدو او لا یحیا و سائلی ایس پتاق برات بلی دوائی اطلافات یک اطلاف سنالا ہے کہ پسیلی ما کی دازمیر وما زمیر خائل مفرد ترجلت فائل حکومت کو ذکر سے ذکر جاتا ہے اس لیے وجہ ہم کو حکومت قبل ذکر میں اضمار قبل ذکر میں یہ جواب فائل مت کے سارا حاصل ذکر لائی اب یا پسی مانے ہم چلاوے کے ذکر ہے یا پسی مسائل نہ قام آزوئی دے اور مبتل کے لائے آتا سارا حاصل میں جائے ذکر پسی مانے ہم چلاوے کے مسائل نہ کرتا ہوں لکہ زاربا غلاما حضور جنگل غلاما حضور جنگل یہ ادھر واجہ نہ کمت کے ذکر سے سارا حاصل کرنے جنگل ذکر لائے جنگل بڑھا جاتی ہے بس اعتراض لائے کہ کرنا خدا تیاری امر دار على تعین شیئ یہ امر کی دلت کو تعین دے رہی ہے یہ ذکر نہ مانا کھلا یہ ذکر نے کرنا وقت اعراب نہ ڈالا ہوا یہ تو خدا مانا ہوتا اعراب کی مجھے دو کہ پتائین دے فائلیت بن دے یا پتائین دے مسئلیت بن دے اگر دانا یہ جواب اللہ کے نابرہ کے سار سے اعراب کی تیاری قدرت کو پتائین دے فائل یا دے مسئل یا دے اسم دا فیر رہی بل وضع تو یہ وضع دے پر بغیر دا فائلیت دلت کو یا مسئلیت او یو کلمہ رل دے امر امر تیاری کے دار پتائین دے فائل یا دے مسئل کو دے لا دے فاکر وضع نہیں ایو امر حالی دی مقصد دلائی چې یو امر موضوع کې وي هغه څه داسې وي چې دا کائنات د موضوع له خوا دي. موضوع ته څه کائنات د موضوع له خوا نه دي، هغه وخت هغه څه د موضوع له خوا دي. هغه ته حاضر نه مني. نو کای چې دا ضربت کې کوم ځای دا څنګه چې ولا چې دې ضربت دا باندې څو چې فاعل دا وخت کې موږ نه په ضربت ځای باندې موجود. خدا په کله چې ولا چې ضربت وضع دې په اړه ده چې فاعل یو څه دی نه څه دې په اړه وځي په ضربت په اړه او پوسته چې اعراب په متا وضع دې په اړه دا څنګه چې ضربت ځای دې دې ضربت دې خدا وضع دې په اړه دې فاعل یې ضربت کوم څه په اړه ده نه نه مړ په اړه ده او کانا مصدر متصل یا فاعل ضمیر متصل وی په فعل کری کدا مثال یو خبره نو کاتی ورلای ضربت زیدن نن په ضربت زیدن کې فاعل ضمیر متصل لای کی چې مفعول څنګه نیوی کا مفعول یې ابن ظاهر کا ضمیر متصل وی کا سکے نو چې فاعل ضمیر متصل نه لای نو ضربت زیدن جوړه کا تنظیم نو مفعول واجب دی ځکه چې کا فاعل څو ورځې نه کې تنظیم کې فاعل نو مفعول په مفعول کې ضرب زیدن تو وایې اتصال کی ہم کا تو ہے خدا ہونے یہ فطرت ہے خدا کا جادو کلا دو کو زیدان دار ہے تنو فائل دے میرے متصل ہے زیدان بمس زیدان دار ہے او بیا تو پورا کر مکر ہے جواب دا سکتا ہے دلائے کرا تو ہونے کے مقر وقت نہیں پتے فلا مقر ول قبل ما کی میں لا قدم کی بتا یہ ہے اتصال ہونا ہے دریاں کی او وقع مفعوله بعد الا وكيل مفعول ذلك فاعل بدل الا انا مثال يقول لك فاعل ما ضرب زيد الا عمرا لين مفعول مثل الى انا واتف رفضوا في كيف تنزيل فاعل هو جدا كذا في هذا الدين ولا هو جدا لك تكثير ده فاعل ما كان كيف ورثك يلزم لي ابا خاطر المفعول تكيم اثر المفعول ده افضل اس کی میں حضر مقصود حضر مقصود کر رہے ہیں انحصار دے دانبیت کے زید پا عمر جو اللہ منہ مجھے ما در آبا زید جو دائی والا ہے زید ما قدر عمر والا جائے یعنی زید بلتا رکھے ہو بلتا رکھے ہو بلتا رکھے ہو حالی عمر والا جائے عمر کدائی جو بلتا ہو والا جائے اس کی عمر در مرس کے زید رکھے گی خدا مانا فرا ما در آبا عمر الا زید جو دائی والا عمر لنا ما در زید یعنی عمر مضروبیت تے عمر و حاصل تے قضیت تے سے عمر من چلنے والے مگر ہے خود سے شرزیت لیت مزدگی والا ہے کیا احمد المسید کی ودا اعتراض ہے اعتراض جانا ہے کہ زود تابر جانا کہ مفعول ورسل اعلانا لی اب یہ اوپا ہے نیتو مرسی لیکن این دغا چیز نسانی کسی خالی دازیر تابر سکتا یورا دغا لی ما ضرب الا عمر زید یعنی دغا نسان لی خالی دازیر تابر سکتا دغه دې ما ضرب الا عمر زين نه داسې راځي دا یې الا نه ورته دی عمر او بیا دا چې دا دې کوي فایل بیا ته راځي نو هغه نه جواب کړو چې زه چې دغه څه دین صورت ته کډړه دا ته هغه ورته تاثیر صورت ته په دا ډول صورت نه کړه خبره کا د شرط ته توسط الا چې الای په مان کې ول دا جمله زه ته دا بیا کہ مفعول ورث دے اعلان او دا سنت دے سره کہ اعلان او مان دے فاعل مفعول یا دول یا چې فاعل دا ورث دے اعلان او ولا من تقدم مفعول واجب دے په دې سره سره کہ اعلان مان دے ویل دا سنت دے سره زکا کدا چې کله کته چې جوړ کته ته نه جوړ ما ضرب الا عمرا زيد نو کدا چې دا مثال کته ما ضرب الا عمرا زيد صدا تشینو ظاهر داد چې هغه خطر مفهوم نه ورته ظاهر داد مين را ظاهر داد نو که دا ما نه نو چې بیا انتصار دې ظاهر دې څه دې وروه په عمل دا څنګه ظاهر داد چې خطر په الا سره کې وي اپ نو زه سره اېغه ته تایید کوم نه دي نو ورته دې ورته را ته ده امر دی نو په امر کې خطر دوا اچا چې ظاهر دې څه دې نه نه مفهوم نه ورته په امر په وړاندې کار دی ظاهر دا خو بیا هم نقصان ثابت دي هغه نقصان دا دی چې په داسې یو ما ضرب الا عمر زید نو لازمي دي کفر دي صفت مسکن تمامیت نه نو څنګه راځي کفر دي صفت مسکن تمامیت ذرا تا کین صفت دا صفت څه کیلا وي دا زر به صابر ان دی دا صفت څه معنا معنوي صفت نه معنا کنه نه راځي زر به صابر ان دی چې چې دا زید ورسی وی ایلا پر ورسی وی نوانی آپ قصر دی صفت روائدہ ایلا ہم قصر دی اولا کو دی قصر دی ربان مولی مسکی تمام اچھا لیکن چلے دیو پچاس آیا تام کرنی تو ضرگی تیسا تام کرنی پر ذکر دی مسکی رہی کرا لیکن چیمورا کم ضرگ ہے کم کی قصر ضرگ صادر آن دی اللہ کلا تام کرنی چیز کو دی کرنی اور اللہ خود سے ہیلو دی دیکھا فانا نے مسکی ایلا دی سکلا اللہ نے دام لیکن چلے خدا مانا سمرا کسی لیلہ ایلا کا نظر کی لا تام دی وہی لیک مانا کہ تام ہو رہا ہے آپ پتی طرح تام کرنی میں استعمال ہوتا رہا ہوں یہ نقصان ثابت ہے کو آخر مسلم ہے انسان کی نہ دیکھے قصر جس کی پتر ہوگائی مسجد تمام اتنا سے پتر کی نبی نرم صادر عن دائی ادا اسلام کر دیتی زید نبی نا اتو آوان نا بانتا کہ اللہ لکھا مسجد زید ورسی او دا خبر امیل ورسی کہ ظاہرہ دا ظاہرہ کہ کرا دا زید فرسی شیر کا تا کہ اعتراف کی جوڑا تھا نو احتمال دیو بلے معنی سا ظاہر دکا رہی اولا معنی کی مانو کہ داس معنی آو کہ زید کرا ورسی ما ظلم آدم الا عملا غير حسب بجانب بينه ظلمت كذلك فقط عمل كما قد تتأمر ظلمت عمل قد تتأمر حديث لا معنى كده لك مولوك الله هي رضا بك على الله كان يقلام لك أنا ذرب كده هو بيعب نصر مكتبه لك كم مكتبه هو حصل دي وجه لنا أو ذا ذا حصل دي دوي جانب لنا بيدي كان ندي وجهنا ظاهرة بك لفرتين كان يقلام لك أنا ذرب كده بيعب نصر او ماناها یا وکیوی لگا مفتول ورسل مانی لی اللہ نا ازا مفتول چی لگا پا آخر کی رغلہ یو مانا لی اللہ لی انما لی لکا لگا نسالی لی خوشی شلی انما ویئی کہ انما ضربا زیدن عمرا انما ضربا زیدن عمرا لکا لگا کسا جنی سال واجبا لکا جاگا حبر مفتول حسر مفتول جا فتول ان حسر ضربی تو نسو حمد واجبا تلیم واجبا تلیم اس اغام واضح بیانا مکبول ایداد کھنسا شراجی کو اصل خدا دو شراجی کا خدا دو کہ خائل نہ مقدم کی مفہول حتا پھر دی خائل ہم جائے ازائی خراجی قلائی تقدیم دی خائل حکلہ کلا دی عارض دی واجرہ تقدیم دی مفہول واجب شی آر عواری دی واجرہ تقدیم و اذا اتصل به زمیر مفہول شکلہ متاثر جی بدا فائل کنی زمیر دی مفہول اکا پتا نکتا کی کس مثال بھی پہلے و اذ ابتلا ابراہیم ربه یہ پدل مثال کی اذ ابتلا فیل ابراہیم علیہ مفعول به ربه فاعل یعنی پر فاعل پر یہ ضمیر پر وہ ربه ہو جن کا راج ہے وہ نام مفعول تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ صدق واقع ہے نہ تقدیم نہ ہے تو ہے لیکن کہ ابراہیم کا مفعول تھی اور ذات وہ ہے وہ اذ تلا ربه ابراہیم اس اللہ کی بھی ان مار کا نام سب نے سن لیا یہ بھی واجہ ہے نہ صدق واقع ہے تقدیم مفعول ہے ذن تابع ہے ضرب غلامه زید نہ ضرب ضربا ضربا غلامه او وقع بعد الا يا ضغفا ان وكيل رسل الا انا فبشد توسط كان ترى لك لكن الثاني يرد يقول لك ما ضربا عمرا الا ضربا تنين مفعول به لك مقصود لك ان حساب مضروبيه عمر فزيدك اجي طلع عمر بس يا اخو قومك مثال كما يقول له حتى تفضل او معناها يا وكيل رسل ما لنا الا انا الثاني يرد يقول لك انما ضرب عمرا زيد ورسل عني الى امرك كفائل فاخر كي تمس المسلمين لو جبت او اتصل به مفعوله يا قد اخفيل قريب فيوسفي زمير بمبدو وهو غير متصل او حال داري كفائل زمير متصل به فائل اسم داري لكن مثالي ضرب كاذب زيد نقدر واقع تنين المفعول واجب لك كمفعول لك مسجد لا سوى ضرب زيد كا اتصال يفوت من ذلك لكن زمير متصل به اور ذات کا مولا ہوا کہ وہ نے کہا فائل زمین متصل نہیں کا فائل ہے زمین متصل وہ پھول ہے زمین فائل ہو گیا ضرب تو کا ضرب تو کا یا تو زمین وہ پھول واجب ہے نا تو کہ فائل کلا زمین متصل تھا اپ کو جس میں نہیں پیلی نو فضل پر جس طرح لاپس اللہ اور ضرورت سے میرے متصل مفعول ہی تو ہے جب اتصال نو وجب تاثیره تاثیر یہ واجب ہے کلا نماز واجب ہے. Thank you.